ہوتا اور جب حاکم ہوتا ہے کہ کل حکمران بھی شاہ رفیع الدین دا ترجمہ کر اور شاہ ولی اللہ چو ریاست پیدا کند نو مطلب خیود فارسی دا ادا اردو ندا مانام غلط ندا مجاہد نہ مروی دا خود جمہور ادا مخنے مانا کرے تھا چیزا ادبرا و آرزا اس ور پسی ردیب مقابلہ کی دا مخلص ذکر گئی اور بازی دا خلقنا اغا کسان دی یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ کہ خرسی خپل ذان پا طلب دا رضا دا اللہ کی او اللہ پاک مہربان دے پا خپل بندگانو او شفقت کو ان کے دے پا خپل بندگان ددی نہ مراد سوک دی دو من الناس من یشری پا اللہ بنی ذان خرسی دا اللہ دا رضا دا پا رضان خرسی جدی سا مطلب جدی مطلب دا دے جدا اللہ دا رضا دا پارا جہاد کئی او دا اللہ دا رضا دا پارا ہجرت کئی او دا اللہ دا رضا دا پارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر او تبلیغ او دعوت کئی او خلق مرگی جہاد کئی او شہید شی ہجرت کئی او تکلیفنا بیا ممی یاد آدے چا امر بالمعروف کئی نیکی بیانی او دا بدین خلق منے کئی نو آغا خبر پچا خلگی او پڑیر بدل لگی نو چا بدل لگی نو ددا مشکلات پیخ کئی نو کالا کالا دا سے تبلیغ کا ان کی خلقوں خلق و وجلی اگر وجلی ننی نو کالا جیلتا چولی او کله وحلی شیوی او ٹکولی شیوی دی کله وسر بائیکاٹ کرے حق بیان ان کو دہڑیر مشکلات پیخی کی وقت وقت نا او کله شہادت تم خبر او رسی دا ٹول زان پا اللہ خرسول دی دا ٹول مشکلات برداشت کئی دا جہاد او دا ہجرت او دا تبلیغ او دا دعوت او دا امر بالمعروف نہی عن المنکر دا دی کار پلار کی جکمنا مشکلات دی دا دا خالص دا اللہ رضا دا پارا برداشت کئی نو دا سڑے اللہ خپل ذان پا خدای خرسی دا دا مخلصین مثال بیان کرے ددی نظیر دے سورہ توبہ آیت نمبر 111 دولسمہ پارا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين دا آیت تفسیر دے دی آیت کہ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دین مجاہدین مراد دی بے شک اللہ پاک اغست دی دا مومنانونا نفسونا دی او مالونا دی پا بدل دی کی چملاوی کی بدی تا جنت ندی بس کئی کہ ذان پا اللہ خرس کو نصبا کئی جنگی کی بد اللہ پلار کے جنگ با کئی دا اسلام دا غلب دا پارا دا اسلام دا دشمنان و سرا وجنی با کافران او وجلکی کی با پخبلا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعد دا پا اللہ پاک منی یعنی وعد اللہ وعدا علیہ ایفاؤہ مانا دارا وعد اللہ وعدا علیہ ایفاؤہ وعد دا پا اللہ پاک منی یعنی وعدہ کرد اللہ پاک دسرا چی پورا کئی بے اور رشتنی وعدہ دا پا تورات پا انجیل پا قرآن کے مچے وعدہ کرد نا پورا کئی بے یرے گا ما ومن اوفا اصوک دے خپورا کون کے او سوک دے زیاد پورا کون کے یعنی خب پورا کون کے اخپل وعدے لرا دا اللہ پا مقابلہ کے اس سوک نشتا بس خوشحال شئے تاسو بس دیر خوشحال شئے تاسو دا دیر معنی میں لکم زین اکرا دا دے باب استفعال معنی دا دا باب استفعال دے او دلتا طلب دا پارا نہ دے دلتا مباہی دا پارا دے لکا استعجبا اے تعجبا تعجبا تعجبا شدیدا تو پس تب شروع دیر خوشحال شئے دیر خوشحال شئے ببيعكم فخرسوا لخبل ذان فخرسوا لخبلوا باندي فمعاملات ستاسو باندي اغا معاملات ستاسو دا الله سره کړي دا خرید و فروخت وذلك هو الفوز العظيم او دا خرسول دا زانونو چی دي امدقلو یا کامیابی دا وعده کولو یا کامیابی دا نو که شهادت تی پا نصیب کیوی نو شهید بشی خو که جنده پاتی شم کامیابی ذکر چه تا بیع کرده زان دی خرس کرده معامله دی کرده دا معامله دی گرده دا دا تاوان نده نو لحاظا پا دی خرید و فروت خپکی گم پا دی بیعت و پا دی عهد اطاعت منی خوشحال اوسا دا جنب پا بدل کی دا اللہ دا رضا پا بدل کی زان و مال پا اللہ خرس کرده زان و مال دا اللہ پا خرسولو مانا صدا مانا یا پا خپلا و پسی بیان کری دا چی پا زان بانی ہم جہاد کئی پا مال بانی ہم جہاد کئی صدا پا را کئی چی دا اللہ دین غالب شی بس دا سڑے مخلص دے دا سوک دے دا مخلص زان پا اللہ بانی خرسی یواز مجاہد ننے تا تا مادری بیان اکڑل جہاد کا ان کے ہجرت کو ان کے اور دعوت اور تبلیغ کو ان کے دعوت و تبلیغ ہم جہاد دے ہجرت ہم جہاد دے اور جنگ قول ہم جہاد دے بل گرانی بل بلے گا آسانی اور کل کر دا دعوت دا جنگ نگرانش دعوت اور تبلیغ کے کل مشکلات دمر زیاد چی کہ سڑی ون یا غزم کا دخرے پاک تنگش دا ټول ځان په الله خرڅول د دې مستحق مجاهدین دي مهاجرین دي مبلغین اسلام دي اپاتې شو مولا صاحب نو هغه خو وایي چې ګوټ کې کینا الله الله کوا بس دغه په ځان خرڅول دي دا ځان په خرڅول نه دي ګوټ کې هم الله الله کوا ذکر هم ډېر خشې دی خدا ذکر گھٹ کیم کوا کل کل اعتکاف کوا خیر دے رسول اللہ ہم کرے دے تم کوا سنت دے وہ مستقل گھٹ کے جون موتے روا مومن مرد میدان وی مومن مرد کنج نئی مومن مرد خانہ نئی چی کور کے ازمرے اور پا گھٹ کے ناس دی مومن پا میدان کے اولاری صدا پارا اولاری مزانی پا اللہ خرس کرے دے نو جہاد کئی ہو ہجرت کئی ہو تبلیغ کئی ہو دعوت ور کئی ہو دعوت دین کار کئی دا ټول جہاد او پرې کې مشکلات پیښیږي نو صبر کوي او هغه بل منافق دا کوي چې تا له راضي نو ښې خبرې کوي چې پشي شاور شي نو تا ته نقصان رسوي او چې حکومت په لاس کې نه وي نو ښې خبرې کوي چې حکمران شي نو فساد خوري دا د منافق نښه ده او دا د مخلص نښه نوم یې د چا نه دی اغوستی په هغه وخت کې آیت کې شان نزول چې دی نو د یو آیت منافقین وو او د بل مخلصین وو لیکن صفات بیان کری دی دا صفات چی پچا کے موجود دی نو دا آیت پاغی صادق دے دا آیت پا نواز شریف صادق دے پا بے نظیر صادق دے اپنی پاکستانی پرویز بنی ہم صادق دے یو سڑیو او خزاو او سیولو او دے فوجی دے او کا سیول دے سڑے دے او کا خزاو پنجابی دے او که سندے دے او که پختون دے او که بلس بلا دا خود چکل حکومت پلاس کی لینو دا انصاف خبری کئی دا اسلام خبری کئی دا دین خبری کئی دا عوام و دا خدمت خبری کئی چی سری تدید پہ خوشحال شی پا اگر تقریر مرگرے شی چی دا خلوگے خسرے و ایزا تولا چکل حکومت پلاس راشی نو کوشش کئی چی فساد خور شی گناہونا زیادتی بے حیائی زیادتی ظلم کئی فساد خورئی او دا سی پالیسی اختیار ای کہ دا مسلمانانو او دا آغا دا حکومت دا رعایا فسلنو ہم تباہ کی گیا او نسلنو ہم تباہ کی گیا اولاد ہم خرابی گیا او جیداد ہم خرابی کلا ٹیکسلن لگی کلا سکی یا کلا سکی او خلص فوج در آگلی او چو حکومت نئی نو دا سی خبر اکولی کہ سریبا نے بڑیر اثر کوا دا بے نظیر دا مستاق ندے نسوک دے نواز شریف مستاق ندے نور سوک دے او دا پرویز مصداق دے نور سوک دے دلی زمانی شانی نزول دا دے دا تا تا شانی نزول میں بیان کو دا تا میں ویچی شانی نزول ما صدقت علیہ الآیتو تا ہوئی آغا زمانہ کی ابن عبی باو اخنس باو بل باو بل باو نن زمانہ کی استاد زمانی اخفل زمانی اخنس اگورا اخنس بن شریق اخو نازل شو دا اخنس بن شریخی سقفی مبارکی دا اخو لار تیر شو خل انجام سرا ملاو شو چی دسو مستحق و آکار بوسر اللہ کری اس دا مرو سرا حضمون تعلق نیست اخو لار ختم شو او تاریخ خونه چی تا دا قیصہ او کرلا او تا خون سرا واوری دلا خل زمانی شان نزول او گورا دا خل زمانی اخنس بن شریخ او گورا نظری زمانی اخنس بن شریق امدا کا حکمرانان دی کہ پتا بنی زی اور راضی خبر خیستہ کئی کہ حکمرانان شی نفسات ہو رہی نظام کے اس آتا اور بل طرف تا مجاہدین دی اور مخلصین دی شکسو کے پکان بولی وہ تو نہ گٹیا کا بیلی حکومت بلاس راضی ہو کہ ناراضی کا جیل تازی ہو کہ کانی پہ وری کی ہو کہ بل مصیبتوں پہ راضی خدا نے اللہ خرچ کرے دے تو جہاد نہ پری دی جہاد جاری ساتھ لے دے ہجرت ہم جاری ساتھ لے دے اچاجت پیخی کی ہجرت ہم کئی وطن ہم پری دی اور تبلیغ کئی دعوت بھی آنئی امر بالمعروف بھی آنئی اور پدی لار کے مشکلات پیخی کی اور زبرداشت کئی ندا دلی زمانے شان نزول دے اور داغبل آیت دلی زمانے شان نزول دے تو اخبر زمانے شان نزول اگورا اگر خدا پھر اگر سوک پوئی کہ پڑے کہ دا نواز شریف نم کم دے دے چھتا واغستو نو پڑے کہ خود اخنس نمم نشتا دی آیت کی ومن الناس من یو جب اگا کہ دا اخنس بن شریخ نمم نشتا دا عبداللہ بن عبی نمم نشتا فسرین دا اخنم ولی واغستو اما فسرین ہوئی چھتا دا اخنس مبارک نازل دے اگر قرآن کی دا اخنس نم نشتا خنشان نزول بیان کا مصداق بیان کا آیت کے پچا صادق دو نو آغای بیان کا نو در رسول اللہ در زمانے مصداق دی آیت اخنسو او استاد زمانے دغا کسان دی دغا حکم رانا اس دوارا یو کی گی دیدی بل اخنس تا کہ نوی اخنس راغلے دے پرویز نو دنو حکومت حاصل ایو سو دتا دوارا یو شوی دی ذکر چیز دوارا را گیر کری دی یو اداتک پا جیل کی قید کرے دے او بے نظیر باطل دا وطن تارو قدم کے خودے نشی اخنی یار ندی خوالو راتے نشی او خاون ہے پا جیل کی پروت ہے نیو خاون خلاص ہے او بل دوار اخبر خاوندان خلاص ہے او زانم خلاص ہے پرویز نا او پرویز اخنس بن شریخ نا ہم ناکار دے خودے بھی اللہ تعالیٰ پاغی مسلط کرے دے بطور عذاب دانا چی تدد صفت شروع کی چی خدج اگا اخنس دوار اخنس ہو او اگا دنے پا ذریعہ لیری شنو راشد دنی پرویز لاسنیوہوں کا نم دے جاغینا غط اخنس بن شریک دے نو بیا راوسته ولی دی عذاب دا پاره راوسته دی چه دیده پا ذریعه اغیر عذاب ورکو اکا سوک وی که نیکا یو نیک حکمرانی ولی نه راوستو اللہ تعالی چی دیدی پرویز پر راوستو قادر دی نو اللہ تعالی خود یو عادل مسلمان حکمران راوستو بنی ام قادر ناغی ولی ران نوستو چی دا عادل پا ذریعه خبر دی نحیف تا ناغ ذکر ران نوستو که خلق عادل حکمران لا نغواری او اللہ زور و بنی نکی حساب یو کا پسلو کی پیزم نشتا چاگر شریعت کو گیری نورا سے پنن مسلمانان دی او تم دا لوگ دے شریعت پکی نشتا نشتا نو اللہ پاک بزرگ ہونا را ولی خدا کا یو ظالم بل رکی بل برا ولی بل بل رکی بل برا ولی بل بل رکی بل برا عادل بنا را ولی عادل برا ولی وعدہ کرے دا اللہ کے خلق اہل چی او خلق غاری کٹول نہ غاری خوچے موتد بھی تعداد غاری نو میرا ولی کپ وٹے راولی کبھی وٹے راولی اللہ تعالیٰ نے چل ورزی رابے ہو جی خوچے پہ 14 کروڑ عواموں کے لس لکم دا سے نشتہ چہاگا واقعی شریعت تگیا اگی وی مسلح راولی تا جنت تنزین بزور دے بوزی بزور نہ بوزی دقا جواب دے کہ پرویز راوستو ندا پر سوکے ولی نہ راوستو گدا فضل رحمان مولانا سے بے راوستو وی اگر کہ ما تا دیر بدرد ہوئی او دمرا سے اعتماد پہ ہم نشتہ کہا دا بے نظیر مرگ رکی کہا دے چاہ وہ خیر بیاب ہم خوش آلا ہوما بیاب ہم زب خوش آلا ہوما چا خدا ما تا لے گمرا وی خو عالم دے نو کہ دیر پری ہوتا وی دمرا با نپری ہوزی خو شریعت کار خو با کئی خو دے مرا نوستو اللہ پاکو ولی ذکر دانا چی شریعت اللہ خوخ ندے خلق غاری نا دی جماع اسلامی والے امران اسلام مولیان صاحبانی امران اسلام یو فوجی راوستو راوستو خو اللہ پاک دے گنا اللہ دا حکم بغیر دیر اتلیشو دا جاز نا کزدے بھو منا چلتا با جاز با کزدلے بھو دا خود اللہ فیصلی اللہ دا حکم بغیر خوش سکنی شرات لے دا خود ظاہریہ سے اسباب دی اللہ راوستو اغلب سزا ورکول دا پارا او تعلم سزا ورکی چی او سکا غدی مسکی سزا او عوام علم سزا ورکی چی شریعت نگوارے دوست جی پرویز دلاسا سزا او سکے چی علم گران دی و حرس گران دی و بے حیائیم زیادہ دا او تا دزان لپوز لراغلے لقز پوز لبرازی در سوچی دی شریعت تلی غارہ ایخی نئی قرآن نمادا مسئلہ جی دکر کنی خلق تا پوز کئی چی داولی دا اللہ پاک اسلام خوخ ندے چیو لرکی بل راولی بل لرکی بل راولی دا اسلام والے ولی را نوستن نو ما تے وہ جواب معلوم دے ما قرآن ہی ذکرے دے ما تے اس تعجب نرز ذکر چی خلقی نگواری دی رحمت مستحق ندی نکو مستحق نہیں نمگا سوکو نو تاگوا چکم رسول اللہ کرے ہو چھے دا دعوت جاری ساتا رہا چھے خلق اسلام طرف ترہ والا نو چھے خلق کلا مستحق شی اسلامی نظام براولی او کنا نراولی نستا با عجر کی گی استا کامیابی دا تدا غکار کوا ناو میرا کے گا مو خدام موایا کہ راشا اس پدا کا طریقہ خود دمرا بودا میں کارو کو کار نکی گی نو سب بلالار با اختیار کم نو بلالار اختیار ہے نو پاک اسلامی نظام نرازی بل سب بلا برا والی خود اسلامی نظام نشی راو سکتا کہ دیشی چی حکومت قائم کے حکومت غلیر خلق کو قائم کر اسلام کے دیشی حکومت راشی کو اسلامی حکومت دے اسلامی جماعت دلا سا رازی صالح قیادت دے صالح جماعت دلا سا رازی نو چھے صالحین و تعداد زیادی کی زیادی کی نو اللہ پاک بیرا ولی ہو چھے نہ زیادی کی نو زیدی دو دختا فلا تاس علی القوم الکافرین غم جن کے گا مو پا دی بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرآن کی وئی تھی بس دیر غم جن کے گا مو جنی دو دخت وقت جنت نو لے خواہ نو زی بزور نو بوزم نو تسلہ بزور خو جنت نو بوزم نو تسلہ غم جن کی گی تخپل کار جاری ہے اسات اور رسول اللہ خو با غم جن ہوگا نا لیکن چاہا خو حر سوچی دا خلق مسلمانان شی واللہ ولا تسلی ورک لکی دمرا غم جن کے گمو فلا تاس علی القوم الکافرین کافرین دیا کہ مشرکین دیا کہ ظالمان دی کافر یواز دیتا نوی چھے منکر شی اگر ہوتا تا ماں مخ کی باتو نہ کری هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی. ادخلوا فی السلم کافه، داخل شئ په اسلام کی پورا پورا. اسلام څه ته وایي؟ تابعداري ته وایي، بل څه ته نه وایي. تابعداري حکم منل، داخل شئ د الله په تابعدارۍ کې. ټولو ټول ژوند کې تابعدار شئ. دانا چې بعد ژوند کې تابعدار یا بعد کې نافرمان یې، نو دا الله ته منظور نه دی. حافظ وی، حافظ ابن کثیر، چې ادخلوا فی السلم کافه، معنا دادا چې ان یعملوا بجميع شعب الايمان وشرائع الاسلام، ان یعملوا بجميع شعب الايمان وشرائع الاسلام. عملو کی پٹولو سانگو دا ایمان بنے، و عملو کی پٹولو احکام و شرعیو دا اسلام بنے. خواہ اگر تعلق حکومت سره لری، که تجارت سره لری، که زراعت سره لری، که طلاق و نکاح سره اگر حکم تعلق لری، او که دمازر روجی سره تعلق لری، دا اسلام ٹولو احکام و پابندی او کئے. دانا کہ مجھ دا اسلام مطابق کئے حکومت اگر ببارہ کے وچ سیاست کے مذہب کے سیاست نشتا، مذہب کی سیاست مداخل ہوا. دا خطا تا دی شیطان سبق دی چا خودلے دی، گاندی بدا تا خودلی وی، پیرنگی بدا تا خودلی وی، نورو شیطانانا با خودلی وی، چی مذہب جدا دے او سیاست جدا دے، او دا سیاست پا مذہب کی مداخل ہوا. مذہب پاک دے او سیاست پلیت دے، دا جماعت نا باہر با پلیت کار کے یا جماعت کے دن نا با پاک کار کے. دا خطا تا شیطان خودلی دی، دا سبق دی پیرنگی دے. دا دے پیرنگیانو مذہب جدا دے او سیاست جدا دے، دا ہندوانو مذہب جدا دے او سیاست جدا دے، دا سکھانو مذہب جدا دے او سیاست جدا دے، دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دا دے سیاست نے جدا نہ دے. البتہ ہر سیاست کہ کم دا محمد الرسول اللہ پر طریقی دا مروجہ سیاست خو شیطانی سیاست دے. دین توبہ اباسا دا چکم مروج سیاست دے، اغا سیاست چکم یوسف علیہ السلام کرے دے چی اتیا کارے پہ مصر کی حکومت کرے ہو، اغا سیاست چی موسیٰ علیہ السلام کرے دے، اغا سیاست چی محمد الرسول اللہ کرے دے، اغا سیاست چی ابو بکر او عمر او عثمان او علی کرے دے. نام باب دے، اغا دا دین یو اہم ترین باب دے، چی اغا دا مذہب نے جدا کئے خو مذہب نمگرے شو، او نمگرے خو اللہ تا منظور نہ دے. او خلق دی پس زیاد روان دی، نزدک اسلامی نظام اللہ رو راولینا ورشی دی بے نظیر جلسہ نٹول ندرانا دا دلتا بلا یا وراوت دا ویز پختانے ما پختانے اوچتا ما نو داگا جلسہ ہم نٹول نو اوچتا ہی اس آگا بلا راوت دا نو دا آغا جلسا ہم لوگ رکھتا ہی نو چی خلق دی پس روان دی نو زیدی دوزختا. طریقہ دا ندا، طریقہ دا دا چی ان یعملو بجمیع شعب الایمان و شرائع الاسلام. اتوے سیاست بیل دے و مذہب بیل دے، دا دے پیرنگی سبق دا، دا سبق دا گاندی ندے، دا دے گاندی مذہب بئی، دا دے اسلام، اسلام دا دے یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے هغه کسانو چې تا ایمان راوړی دی، داخل شئ په تابعدارې د الله پاک کې. ټولو هر ځای د الله تابعدار شئ. حکومت هم د اسلام مطابق کوئ، سیاست هم د اسلام مطابق کوئ، ټول ژوند د اسلام مطابق تیروئ. او مزه تاسو په قدمونو د شیطان پسې، بے شک شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. نو دشمن پسې سله ځي، انه لکم عدو مبین، بے شک دا دشمن ستاسو اخکار دشمن دے، دا شیطان ستاسو اخکار دشمن دے. شیطان کیا تا وئی؟ شیطان روانکار تا وئی، شیطان شرارتی تا وئی، شیطان باغی تا وئی، شیطان سرکش تا وئی، شیطان دا خپل مالک حکم نمن ان کی تا وئی، کدے پیریانو نوی او کدے بنی آدمو نوی. ابلیسم شیطانو شیطان دے، او فرعونم شیطانو، نمرودم شیطانو، ابو جہلم شیطانو، ابو لہبم شیطانو، او دا نن لارو کسو کی شیطانان چی گرزی دام شیطان دے خود سوک وار شیطانان دی او سوک غٹ شیطانان دی دے طول پسی مزا دے پرویز پسی ہم مزا نواز پسی ہم مزا دے نظیری پسی ہم مزا دا شیطانی نظام چلے ان کی دی دو چا پسی دار شا قرآن و سنت پسی روان شا اسلام پسی روان شا سوگ اسلام خبر اکید آغا مرگرتیا ہوگا ادخلو فی سلم کافا شیطان پسی مزا او شیطان سخکر اور لکے خونی چی دی پی جانی خوش دا اللہ نا باقی بھی دا قد شیطان بھی کتے پیریانو نا بھی بنی آدم و نبی شیطانان بنی آدم کیوں دی پیریانو کیوں دی سلوار پسی دی دا خود دشمن دے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس کہ او خوائی دے تاسو پس داغینا چلے دے تاسو راغلی دی تاسو تا خکار دلیلونا نپوشش چل اللہ پاک غالب دے حکمت والا دے آئے انتظار نہ کئی دی مگر دا آغی وقت راشی دی تا اللہ پاک پسورو کی دور یزونا اور راشی فرشتے اور فیصلہ اشید ہر کار اور اللہ تبر اگر دولشی دول کارونا بسوری دا وریضو کی دا اللہ دا راتلونا سمراد دے الا ان یاتیہم اللہ الا ان یاتیہ حکم اللہ راشی دیتا فیصلہ دا اللہ پاک بسوری دا وریضو کی وریض راشی او وریض سورے او کی او خلق خوشحال شی جی باران بوشی او آغا طول دا وریض لانی شی او آغی کی دا اللہ حکم بوشی نو پاغی بنی عذاب نازل شی دا باران پزے عذاب راشی پخوادا سی شی نو دید عذاب انتظار کی چا عذاب راشی نبی با کلیمہ ویو نو وقتی خو منظور ند انتظار نکی دی مگر دی چا راشی دی تا حکم دا اللہ تعالی یعنی عذاب دا اللہ پاک فسورو دا وریضو کے هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ الا یاتیہم حکم اللہ الا ان یاتیہم امر اللہ حکم اللہ و امر اللہ حکم اللہ و امر اللہ دا مراد او فرشتی دا عذاب راشی لکا ببلزے کے فرمائی هل ينظرون الا ان تاتیهم الملائکہ هل ينظرون الا ان تاتیهم الملائکہ انتظار نہ کئی دی مگر دلیے چھ راشی دی تا فرشتی دا عذاب یا فرشتہ راشی دا ساغستو دا پارا او یا فرشتہ راشی دا عذاب نازل اور دا پارا نو اغا وقت با دی ایمان راوری نو اغا وقت ایمان خو منظور نہ دی مطلب دا چی دا آغا وقت انتظار مکوئے پر ٹیم بنی ایمان رہو رہے چکل اللہ قبلی کہ ہر سمرہ گناہ تا کرے دا اللہ معاف کئی خود توبہ ہو باس خود پر ٹیم کے پر وقت دن نہ دن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ فدی آیت کے اللہ پاک دا فرمائی چی بنی اسرائیل ہوتا اللہ پاک دیر واضح دلائل ورکڑیو دیر امو واضح و اخکارا امو لیکن بی دا اللہ دا نعمت پنا شکر سرا بدل کو او دا تبدیل نعمت دا دے چی دی آیاتو او دا دلائل نئے حق معلوم نکو بلکہ الٹے دے دلائل مخالفت شروع کو نسریتا چے دلائل معلومی او دے دا ہغی دلائلو نا حق نہ معلومی نو دا دا اللہ دا دے نعمت کفران او ناشکری نو دی دا پارا سخت عذاب دے او بیائی ورپسی آیت کی افرمائل چی دی سبب او وجہ داد دنیا محبت دے چی دنیا دا آخرت باندی دی مخکی کری دا او شیطان ورتا دنیا خیستا کری دا نو بس دا حرسی دنیا دا او محبت دنیا دے چی دی پا نتیجا دی پا وجہ کی او دی دا نتیجی پا طور باندی دی انکار کئی او دا اللہ دا واضح دلائلو باوجود انکار کئی او کفران نعمت کئی لیکن قیامت کے با مومنان دا دینا اچت ہوئی پا درجہ کی او پاتش و دنیا نو پا دنیا کی خو اللہ رزق ورکئی او حرچال ورکئی او بے حساب ورکئی نو حقا مومن لهم ورکئی و کافر لهم ورکئی نو پا دنیا کی دا چا مال و دولت و رزق زیات دل دی نخا ندا چی دا دا اللہ مقبول او محبوب بندہ دل او چا تا رزق ملاوی دل او زیات ملاوی دل دی نخا ہم ندا چی دا دا اللہ مبغوظ بندہ دل دا محبوب او دا مبغوظ بنیاد ایمان و عمل دے رزق دا دنیا ندے کلا اللہ نے کانو لا ڈیر ور کی او کلا دشمنانو دا اسلام تا ڈیر ور کی او کلا مسلمانانو دا کافرانو نا ڈیر ور کی او کلا کافرانو دا مسلمانانو نا ڈیر ور کی اغا بل نظام دے دا اغی تعلق دا دی سرا دا نجات اخروی سرا نشتا تپوسو کا دا بنی اسرائیلونا چی سمرا ورکڑی وی منگ دیتا نخی اخکارا چی حغس مبہم نخی نوی سا اشتبا پکی نوا سا ابہام نو واضح او اخکارا او قطعی الدلالت نخی ورکڑی وی چی حغس دیر موجزی تیر شوی دی کتابونا نازل شوی دی پیغمبران اللہ موجزی ورکڑی دی او قرآن کریم کے دا حغیزے پزے تذکری شوی دی و تاریخ انبیاء واقعات بیان شوی دین و آغی کی دی آیات بینہ و ذکر ہم شوی دی او سوک چی بدل کی نعمت دا اللہ پس دا آغینا چی راغلے وی دیتا او دا اللہ نعمت بدلول مانا دادا چی شکریہ ادا نکی او دلتا خود نعمت نا مراد دا آیات بینہ دی نو دا آیات بینا بدلول دا دی چی دا غین حق نمعلوم آئے نو بے شک اللہ چی دے سخت عذاب دا خیست شوے دے اغی خلق دا پارا چی کافر شوی دی جون دا دنیا الحیات الدنیا دا موجودہ جون دا الحیات و موصوف دے او الدنیا دے صفت دے او دا ترکیب توصیفی دے او الدنیا مانا دا القربہ نجدی جند نجدی جند مراد دا غا موجودہ جند دے چکو منگ بنی تیری او منگے تیرو دا مرگ پوری چکو دا جند دے نو دا نجدی دے نجدی ذکر دے چی زمان پا مخ کی تیری گی او دا مرگ نا بعد چکم جون را روان دے نو آغا خلا لری دے نظر نا غائب دے نو الحیات الدنیا الحیات القرب دا موجودہ جون دا وطا خیستہ شوے دے چا خیستہ کرے دے شیطان خیستہ کرے دے او دا خیستہ کولو معنا صدا معنا ترجیح ورکول دی چی دنیا لا پا آخرت بنی ترجیح ورکری دنیا پا آخرت بنی مخکی کئی او دا دنیا پا آخرت بنی مخکی کول او دا دنیا لا پا آخرت بنی ترجیح ورکول دا تزئین شیطان دے او دا تعلیم شیطان دے او ٹوکی کئی دی پا حق کسانو پوری چیمانی روڑے دے اگی تسپک گوری او حق کسان چی دوی زان ساتلے او دا شرکنا او دا گنانا یعنی پرہیزگارو اوچت بئی دا کافرانو نا دا قیامت پر وس ذکر چی دی با پا جنت کی وی او کافران با پا دوزخ کی وی نو دوزخ وخکتا دے او جنت برا دے او پاتش و دنیا نو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکئی پا دی دنیا کے اغا چاہتا چی ارادے اکی بغیر دا حساب نا بغیر دا حساب نا دا کنایا دا کسرت نا ان دیرو بغیر حساب دا مانا نہ دا چا اللہ پاک تا حساب معلوم نہ دے اللہ پاک تا خدا ہرشی حساب معلوم دے اللہ دے علم نہ خوششے بہر نہ دے خدا پا کلام دا عربو کی ہم او کلام دا عجمو کی ہم کنایا وی دا کسرت نہ منگا پختو کم ویو چی فلانی سری سرا بے حساب مال دے جب بے حساب نہ مراد زمونگ دانے چی حساب یالو کی دے نشی بلکہ مراد آئی کہ دیر مال نو عربے کیم دا غصر بے حسابا این دیر دا مطلب نا کہ اللہ تا حساب نہیں دے معلوم اللہ تا ہوں معلوم ورپسی آیت کی وئی کہ ابتدائی دور انسان موحد و مشرک نہ ہو او دا انسانیت آغاز دا توحید نہ شوے دے دا شرک نہ ندے شوے دا شرک ورپسی راغلے دا بغاوت دا وجنا او دا جہالت دا وجنا او دا دنیا دا محبت دا وجنا او کم کسان چی دا وائی چی آغاز دا انسان پا جہالت کے شوے دے او دا رومبنی دور انسان جاہلو او دا سی دا حیوانات پشان جون تیرو او سن خبر نو او بوت پا او دا مشرکان جون بے تیرو کلب دا یو سیز عبادتو کو کلب دا بلو کو کلب دا بلو کو دا رسنو چی بیا ترقی اسوا او انسان عقل لیک مضبوط شو او پوہ زیادہ شو علم زیاد شو عقل او قوت عاقلہ مضبوط شو نو بیارو رو خلق توحید طرف تا مائل شوی دی کنی ابتدا کے خو انسان مشرک ہو او انسان جاہل والو خبر نو دسن دا دا باز خلقو نظریہ دا آثار قدیمہ والاو او دا باطل و نظریاتو دا دا سی خلقو سخلاصہ زما کتاب حقیقت توحید و سنت کے بیان شوے گا مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم ہم ددی خلق و ددی نظریے ذکر کرے دے اور بیائی پہ رد کرے دے اور صحیح رد کرے اس پدی مسئلہ کی چمنگ پہ قرآن بنی غور کہو چ آیا جڑوں بنی دور انسان مشرکوں کا موحد ہو جہالت کی مبتلا ہو او کدی علم رنا ور سرا ہوا نمنگ ہو ایمان پا قرآن دے نو قرآن نا ددی خلقو ددی نظریے بطلان ثابتی گی کہ دا نظریہ باطل ادا چی ابتدا کے انسان جاہل ہو لا علم ہو او توحید تارست و راغل دے نا قرآن وئی ابتدائی انسان موحد ہو و مخدز مکی بانے رنبانے انسان کے قدم ایخے دے اغا آدم علیہ السلام دے انسان اول آدم دے او آدم دا اللہ پیغمبر ہو او موحد ہو حاغت اللہ علم ور کرے ہو هم علم الاسماء هم علم الاحکام باغ صحیفی نازل شوی وی چکل از مکل را گئے او حقی کہ اللہ دتا توحید بیان کرے ہو چا اللہ یو دے او دا حقا عبادت کوا او دا بلچا مکوا او چستا نکم اولاد پیدا کی گی نو اگی تم دا توحید بیان ہوا او حقا تای منصب دا خلافت ور کرے ہو اگر رنبانے خلیفہ او پا مخدز مکے بیاد آغین چی اولاد پیدا کی دل شروع شو ند نوح علیہ السلام دا زمانے پورے لس پیرے تیری شوی دی لس قرن او لس پیرے او لس نسل اغتو الموحدینو عملی کمزورے با اولاد آدم کی دباز و خلق و نشوی دی او دا آغد یوی زوی غلطی خو پا قرآن کے بیان شوی دا چخ پل روری دا حسد نا وجلے ہو و عقیدہ دا آغم دا توحید ہوا خو گناہ تے اوشو و روری ظلمو کو کنی عقیدہ دا آغم دا توحید دارنگی پا دی لس قرن کی بس عملی کمزور ہے خوبا اولاد آدم نشوی وی خو ترسو چی دا عقیدی تعلق دے نو دا لس قرن پوری طول موحدین لس نسل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت پا بخاری شریف کے نقل شوے دے اور پا تفاسیروں کے ہم نقل شوے دے چی دا آدم و دا نوح علیہ السلام پا زمانک پا منس کی لس قرن تیر شوی دی او دا لس وارا پا توحید بنی قائم ہو اللہ پی جندلے ہو علم ور سرو رنا ور سرو دا دنیا دا اشیاء و علم و تم حاصل ہو او دا احکام و شرعی و علم ہم حاصل ہو او خلق دا لس قرن کی موحدین ہو کسریو و کخزیو و توحید قائم دیو اللہ عبادت بے کرو نہ بت پرستی وا نہ اولیاء پرستی وا او نہ قبر پرستی وا او نہ ستارہ پرستی وا او نہ بل پرستشو خالص خدا پرستی وا خدا چا عملی گناہو نہ بد بازو نہ شوی وی لکد آدم دیو زوی نہ گناہ شوی وا چے رورے وجلے انہ نور نہ بم شوی وی و عقیدہ دا طولو یوا وا مذہب دا ٹولو یو خود چانا بنا فرمانی اوشوا مشرکین نو او پا آغی روایت کی لفظ دا قرن را غلے دے لس قرن او قرن چی دے پا عربی کی پا گنو مانو رازی عربی دیر وسی جبل قرن خکرت هم وی قرن لخکرت هم وی لخکر لکا قرن الشیطان لخکر دا شیطان او قرن نسل تا هم وی چی منگو تا پیرے ویو نو دا نسل کلا پا سل کالا کی ختم شی او کلا پا دوسو کالا کی ختم شی چو عمرو نئے لگی او پا لگا مودا کی یوا پی رائے یو نسل ختم شی او نوے نسل راش او چو عمرو نئے اگدوی نو بیا دا آغی بنی نسل پا ختم دو بانے دیر وقت لگی نو قرن نسل تا ام بای او قرن صدائی تا ام بای سلو کالو تا ام بای نو پدی روایت کی دا سلو کالو ذکر نہ دے دا قرن ذکر دے نو کا قرن دا سگئی پا مانا واخلی نو گویا زر کالا شو لس سگئی شوی او کا قرن دا نسل پا مانا واخلی نو لس نسلا و لس پیڑائی نو بیا دا زر و کالو نبا زیادہ مودہ تیرے شوی بھی ذکر چی نسل خو کلا زر ختم شی او کله په ډیر وخو لګی عمرونه په خوا زیات والله عالم چې صدی مراد دا او که نسل مراد دا خو روایت کې قرن راغله ده دا لس قرنا ټول د موحدینو ورپسې د نوح علیه السلام په قوم کې شرک شروع شو او دا غی دا رد دا پارا اللہ نوح علیہ السلام را لے گلے ہو او دا آغا شرک دا شروع کے دو سبب سو آغاز دا شرک پا دنیا کے دا سنہ شوے دے آغاز دا شرک پا دنیا کے دا اولیاء پرستے نشوے دے باقی اقسام دا شرک بیاروس تو خکار شوی دی کہ سوگ دستور و عبادت کئی یا سوگ دنور از سپوگ مئی کئی یا سوگ دا اور کئی او سوگ دا دریابونو عبادت ہم کئی تعظیم و پوجا و پرستشم کئی سوک دا باز حیواناتو لکا دا غوا و دا سخی کئی او سوک دا اولیاؤ او دا قبرون و عبادت کئی دا قسمونا بے شمار دی پا دنیا کی دا مشرکینو او دا شرک خو آغاز دا شرک و مخدز مکی باندے دا ٹولونا اول دا اولیاء پرستے نشوے دا بزرگانو او دا اولیاء او دا تعظیم او دا پرستش نشوے او دا دی دلیل چی دے ہغا پس صحیح بخاری کتاب التفسیر سورة نوح قید ابن عباس قول کتاب التفسیر دا بخاری سورہ نوح سورت نوح کے جکم آیت کے دا ود سوا یغوس یعوق نصر ذکر دے اگر آیت بزیل کے کتاب التفسیر دا بخاری اگو رہے او دا مستند کتاب او دارنگی پا تفسیر ابن جریر کی دا محمد بن قیس روایت دے چہاغ تابعی دے دے دوارو روایات مفہوم دا دے چہ ود سوا یغوس یعوق او نصر دا پینزہ کسان دا دا نوح علیہ السلام پا قوم کی او دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی صالحین بندگانو اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام دا مرشو پخپل اخپل ٹیم ملکی دل مرشو او ددی دا شاگردانو او دا معتقدینو دی سر دیر محبتو آغا وفات شو نو دیر غم جنو ور پس او دا خو خوالے دے چی دا صالحینو سر محبت خو خشے نو شیطان دی لراغے وسوسے واچولا پزرکی او کی دیشی چی دے انسان پا شکل کے راغے لئی او مخامق وطلگی آئی خبر ہی کئی او یا وسوسہ پزرکی غرزائی چه تاسو دا کم زیونو کی چه دا صالحین بندگانو با ناس تا کولا او دا دی قیامگاہونو او پا کم زی کے با دی مجلس قائمو او درس ویور کو اغا زی کے دا دی بوتان جوڑ کے او ادروئے بطور یادگار دائی ورطا انوی چیم سجدہ بکوئے او تعظیم بکوئے نا صرف یادگار بئی رو روئے خطا کول کنا دا خبر داغی پا ذہن کے ناستار چی دے کے خوصا نقصان نشتے خو یادگار دے نو یادگار جوڑو لو کے خوصا نقصان نشتے عبادت خو منگ نکو عبادت خود اللہ کو نو یادگار پتور بوتان او تصویرون نا دیدی جوڑ کر لو پا اغا زیونو کے ادراول کے خودل جکم زیونو کے باغی ناس نکولا لکا درس بوار کو یا مجلس پہ قائم ہو نو یادگار دا نسل ختم شو او نوے نسل جراغ ہے نو حقیقی علم کم شوے ہو نو اوغی خیالو کو چے دا بوتان چے زمونگ دے نیکان و بزرگان و دلتا ادرولی شوی دی او زمونگ نکون و ادرولی ہو نو دی تعظیم پکار احترام پکار دا دا اللہ تا دا قرب ذریعہ دا نو بس عبادت و پرستش شروع شو سجدے بم کی دل شے او نظر و نیاز بم شروع شو جو کم دا بت خانو رسمو ندی آغا شروع شو نو اللہ نوح علیہ السلام راولے گو دے شرک دا تردید دا پر جو دیتا بیا آغا زور توحید اخایا جو دا تاسو شرک کوئے ذکر چھے یقیناً دا اولیاء خودی خود اولیاء پرستش او پوجا او دا اولیاؤ تا سجدہ کول داغی پا نم نظر او نیاز ور کول دا خدا اللہ دا قرب ذریعہ وسیلہ ندا دا خدا اللہ نا دا بعد او دا اللہ نا دا لریوالی ذریعہ دا عبادت دا غیر اللہ بنی خطاسو دا اللہ نا لرکی گئے عبادت تا اللہ بانی اللہ تا نہیں دیکھی لیکن دوی بدلا اوی چنا دا وسیلہ دا قرب الہی دا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا او هاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دا شبہ و غلط فہمی دا نوح علیہ السلام دا قوم نرا روان دا او دا ننے زمانے دا مشرکین پوری ام دق شک و شبہ دا او دا غلط فهمی دا چه خورا شوی دا او شرط دا خوری دو سبب امدق شبه دا کنی مشرک دا اللہ نا منکر نئی نددی دا رد دا پارا اللہ نوح علیہ السلام راو لکن اور پسی بیا سلسلہ دا انبیاء شروع شو اپا منس کے بیا دا شرک و دا توحید دا کشمکش و جگری جوری شوی دی او منون کی ہمشتے او انکار کون کی ہمشتے او بیاد شرک پا اقسامو کی نورم دیر اضافہ اسوا خو اول شروع دا اولیاء پرستے نو نو اللہ دا بیان کئی چی انسان اول موحدو او دلو بنی دور انسانان دا پا توحید متفقو دا رستو بیا پیغمبران راغل شرک جور شو او دا آغی دا رد دا پارا پیغمبرانو سلسلہ شروع شوا نو چا امن اللہ و چا امن اللہ دا بغاوت دا وجنا دا زد دا وجنا دا حسد دا وجنا عناد دا وجنا باہمی تحاسد باہمی تباغض دا وجنا دا اختلاف شروع شو ورنہ اول کی ہی سے اختلاف نہ ہو طول موحدین دا مضمون دا قرآن نہ معلومی او ماہرین یا آثار قدیمہ چکم اندازی او قیاسات جنگئی او اندازی او قیاسات دی یقینیات او قطعیات خون دی او یادا فلاسفہ بالخصوص دی یورپ چوائی چی ابتدا کے انسان جاہلو علم رستو زیاد شوے دے نو قرآن دے دی تردید کرے دے دا مضمون دے ور پسے کان الناس امتا واحدا و خلق یوڈلا متفق پا توحید اختلاف کو دلتا فبعث اللہ نمخ کی فاختلفو مقدر دیں او دا فاختلفو پا سورہ یونس کی مقدر نہ دے بلکہ مذکور دے نو تفسیر القرآن بالقرآن دا قید مطابق دلتا ہم کا مذکور نہ دیکھو مراد دے وہ خلق یو جماعت امتاً واحدتاً جماعتاً واحدتاً امت جماعت تا ہوئی وہ خلق یو جماعت متفقین علی التوحید روح المعنی کے علامہ علوسی لواحدتاً معنا کئی متفقین علی التوحید روح المعانی و نورم لکھ لی او تا ہمارا ابن عباس قولم دا بخاری پا حوالہ نقل کو چھ خلق پا توحید لس پہ رئے متفق ہوئے نو بس ہم داغا دا روح المعانی جسا خبرہ کر دا ابن عباس ہم کرے نو خلق پا توحید متفق پس اختلاف را گئے او دا اختلاف تشریح میں ہم درتا اکرلا کہ سبب دے شرک سو کہ دا اولیاء و بوتان جو پنم بنی بوتان جوڑ شو اور سمودا پس داغی پوجا پرست شروع شو نوح علیہ السلام بے مکاوئے نو بس اختلاف شروع شو دیر لگو کسان دو نوح علیہ السلام خبر امان اللہ و اکثر اون امان اللہ نو دا اختلاف دے زد نہ شروع شوئے دے نو پس لے گلیو اللہ پیغمبران زیر ورکہ ان کی توحید من ان کو تا او خبر ان کی دا عذاب نا مشرکین تا او نازل کریو دی سرا کتابونا بالحق پا حق سرا پرشتیاو سرا چی فیصلہ او کی اللہ دا دے کتابونا پا ذریعہ دا خلقو پا منز کی او اللہ فیصلہ دے پیغمبرانو پا ذریعہ با کئی پا اغا خبر اکی چی اختلاف کرے او دی پا اغی خبر اکی چی اغا توحید دے لکا نوح علیہ السلام را گئے و اغا ونی وحی نازل شوا صحیفی نازل شوی دی دا پارا چی دا توحید کی اختلاف شروع شوی دے چی دا ختم شی فی مختلفو فیہ نا توحید مراد دے اس دا سوال شو سوال ذہن کے راضی دے سڑی چی پیغمبران را لی گلیو کتابون را لی گلیو چی اختلاف ختم شی لیکن اختلاف کو اسم دادے موجود دے دا خو ختم نشو نزدی سبب سے دے پیغمبرانو جڑکار نو کرے اختلاف یوکو سورہ بقرہ کی فاختلفو لفظ موجود نو کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ فمنس کی فاختلفو نو اور سورہ یونس کے دارے موجود دے مضمون خیو دے نو دا آیت دا سورة بقرہ دا آیت تفسیر شو نو التبا فاختلفو معنا کئے اگر کی مذکور نبی او اختلاف سنگا کرے ہو نو ما تا تا پورا تفسیر داغی اکود ابن عباس پر روایت کی چی صالحین نیکان بندگان ہو آغی سر محبت ہو چی آغی مرش ہو نو شیطان وی بتا نے جوڑ کے اسی یادگار بتا نے جوڑ کر نوے نسل راغے نو سجدی او نظرانی او شکرانی او بت پرستی ٹول شروع شو او شرک مروج شو سبب ایداو غلو فی المحبت سبب دے دے شرک اولیاء سر محبت جاتو نو لڈیر محبت تو وجہ نو شیطان خطا کر او کنوے کلمتن حکم دا اللہ پاک یعنی فیصلہ سبقت من ربکا چی مخینا شویدہ استاد رب دا جانبنا چی اغد عذاب نیٹا مقرر شویدہ اغد فیصلہ دادا چی اللہ دا فیصلہ کرے دا چی مشرکین اتا کافران اتا باغیان اتا فوراً سزا نہ ورکوما بلکہ اغیتا محلت ورکوما او دا اصلاح موقع والا ورکوما او دا عذابونو نیتی مقرر کری دی دا اغی نمخ کی که خلق دیر ناکارا و شیخ و اغی نیتی نمخ کی عذاب اللہ نراولی دا مراد دے کدا فیصلہ مخ کی نوے شوے یہ دا عذاب نیتا مقرر نوے نلقضی بینہو فیصلہ بشوی و دا دی پا منز کی دی اختلاف سرا چی سو وقت اختلاف کرے او دا توحیدنا دق وقت بے ختم کرے او فیصلہ بدا عذاب شیوا خو اللہ تعالی خوالتا نیتا مقرر کرے وا ناغ دا اخپلی منصوبی مطابق کار کئی جی کم منصوب بندی اللہ کرے دا بنی آدم پشان اللہ تلوار گن دے خونہ دے پا عذاب ورکولو کی پا عذاب کی تلوار خونہ کئی دا ذی آیت تفسیر دے اس ور پسی وئی کہ ہر کلا کشمکش شروع شو ابتدا کہ یو جماعتو دا موحدینو اختلاف راغے نو جماعتو نا گن شو دا مشرکین امڈلی پیدا شوی دا بغاوت و دا حسد دا وجن نو ظاہر دا چی بغاوت و دا حسد دا وجن چی اختلاف کئی نو اغا خو بتا تا نقصان او دا تکلیف رسول کوششم کئی نو صبر بکئی ام حسب تم آیا گمان کوئے تاسو چی داخل بشے جنت تا اولان دے راغلے پتاسو بنی حال دا اغی کسانو چی تیر شوی دی مخ کستا سنا اغا حال داو چی رسیدلے او اغیتا الباساو سختی ودوراو او تکلیفونا باساو در را اصل لغوی معنی یوا دا سختے او تکلیفونا و زلزلو او زلزل را غلی و پدی بانی او خزولی شوی دی پا مصیبتنو کی او لرزولی شوی تر حقی چی وی با پیغمبر او اغی کسانو چی ایمانی راوڑی او دی پیغمبر سراو دی پیغمبر پا مرگتیا کی متا نصر اللہ کل برازی مدد دا اللہ سختی با دم رضیاتا شوا جی پیغمبرانو دا غی مرگرو با دیر پا زارے سرا او دیر پا الحاح سرا او پا دیری بے بسائی سرا او دا دیری بے بسائی پا حالت کی و فریاد کو چی اللہ مدد بستا کل رازی مطلب داو چی مدد والو اوستا مدد دی زر راشی منگو تا محتاجی لیکن اللہ خوب اخبر ٹیم بیارا لے گو خودی خوب سوال کو نو مطلب ادارے کی دیر سختے را غلے نو اللہ بورتوی چی خبر شے مدد دا اللہ نزدی دے خدا چی انسان خود تلوار گن دے دے او دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دے نزدی او دا لری بیل منصوبہ دا او بیلی صاحب دے او بنی آدم پا علم کی دنیز دی او دلری بیلی صاحب دے مطلب ادا دے چی تاسو با صبر کوئے ددی نذیر سورت آل عمران آیت نمبر 142 آیت نمبر 142 یوصل گسل وی اختم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون سورة آل عمران آیت نمبر یوصل او دوصل ویختم او یوصل او دری سل ویختم وصلو رما سی پارا کے آیا گمان کوئے تا سوچ داخل بشے جنت تا اولا ندی معلوم کری اللہ پاک یعنی ندی ظاہر کری اللہ پاک خلق تا اگا کسان چے جہاد کرے دے ستا سونا اولا ندی معلوم کری او ندی ظاہر کری خلق تا صبر کو ان کی بجہاد تی داخو اللہ با ازمائش را ولی چی دا مجاہد او دا غیر مجاہد پا منز کی فرق راشی چی سوک مجاہد دے او سوک قاعد دے سوک ناس دے او سوک پاسدرے دے جہاد کئی او سوک چی دے بے صبر دے او سوک صبر کئی دا کشمکش خوبا جاری وی او دے کی دا کراو دا کوٹا دا سوچا زر او دا کوٹا زر فرق برازی نو علم بیا اللہ قیامت راولی امتحان و اخلی دا دار الامتحان دے او دار الابتلا دا او تاسو خو آرزو دا مرگ کولا مخکی دا دینا چی ملاوشی وی دا مرگ سرا بعضی صحابو ووی چی کاش جہاد راغ لے او قتال اجازت اشوے چی منگا دا خپل دین دا پارا جہاد کرے او دا خپل دین دا پارا مزانونا وجلے وی خو اللہ دا جانب نا خو اجازت نو فو مکہ کی او دا صحابو دا آرزو وا مدینہ کی جو جہاد راغے نو صحابو جہاد کرے دے او دیر زیادے کرے دے خوب بازی مقاماتوں کے بعد دی ویچ دا جہاد گران دے او دا ضعیف الایمان خلقو با ویچ دا امر دا جہاد نوے شوے نو خبوا ضعیف الایمان مومنانو کیوں کمزوری وی کنا او منافقان خو خیر مومنان دا سرا نو کنا لاغی خو سا بحث نشتے نو اللہ آغی تا اشارہ اکلا چی تاسو مرگو لی دو یعنی جہاد حکم را گئے او کسوک زان شہید کئی او دا شہادت آرزو چی کم ستاسو زلو کی موجود ہو دا آغی آرزو دا پورا کولو وقت خورا گئے لیکن چی دا جہاد دا سلسلہ شروع شو او تاسو گور ہے یو بل چی خلق شہیدان کی نو دا مرحلی برازی سورت عنکبوت کے رنبنے آیت دا سورت عنکبوت آغی کم دا آیت دے مضمون دے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 آغاز دینا شوے دے سورت عنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آیا گمان کئی خلق چه پری و خودشی دی پخپل حال پری و خودشی دی پخپل حال پا دی وجہ چه دی وائی چه ایمان منگ را وڑے دے ان یقولو بی ان یقولو ان مصدریہ نمخ کی حرف جر مقدر رازی دا قواعد میں تا تا بیان کری دی حرز بیان نشی کی دلے پخپل چلوا اسو وهم لا یفتنون او حال دا دے چدوی چدی ازمیخ بنشی کولے پا دی آیا دا گمان کئی دا گمان غلط دے دا گمان دے نکئی او حال دا دے چی منگا ازمائش کرے او اغی خلق بندے چی تیر شوی دی مخی دینا دے پس خام خا معلومی با اللہ پاک اغی کسان چی رشتنی دی پا ایمان کے او خام خا با معلومی اللہ پاک دروغ جن کسان معلومی دا لفظی ترجمہ دا مراد دا دے چی خلق تہا بخکارا کئی او بلا دا دا چی علم الکلام کا تائی ذکرے دے نو صفات دا اللہ قدیم دی تعلقات حوادث دی و اگر تول فنی بحث دے دلتا تو سادہ الفاظو کی زکا اللہ و معلومی رشتنی و دروغ جن یعنی دا اللہ دا علم تعلق با دا دروغ جن و سر امراضی او دا رشتن و سر امراضی او خلق و تبی خیت سوک صادق الایمان دے او سوک کاذب الایمان دے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم تپوس کئی بی استانا جس شے خرچ کی او آیا اغ شے خرچ کے او آیا ہر اغ شے چھ خرچ کری وی تاسو دا حلال مالنا نو خرچ کوئے دا مور پلار دا پارا پا مور پلار باندے اپا رشتہ دارانو باندے پا یتیمانانو پا مسکینانو پا مسافرو باندے او حق چھ کوئے تاسو دا نیکینا اغا نیکی چھ کوئے نو اللہ پاک پاغب ہوئی دون کے دے کتا ذائقی گینا رکی گینا تپو سے دا کرے او چھ سشے خرچ کی جواب دا ور نہ کچ فلانے شے خرچ کے فلانے شے خرچ کے او دمرا ور کے او دمرا مور کو مقدار یا رو نہ خود او سوال خوش ہوئے او چھ مگا سے خرچ کو جواب کی مصارف بیان کرو دا جواب علی اسلوب الحکیم دے چھ دا تپوس دمرا ضروری نہ دے چھ سے خرچ کو خوچ سدی وس کی بھی اگر خرچ کوا خوچ حلال مالی اگر تپوس دمرا ضروری نہ دے اگر تا خپل عقل نو معلوم اولی شی چی سری وسی اگر خرچ کوا دلی تپوس دمرا ضروری نہ دے ضروری تپوس دا دے چی کم زی کے خرچ کوا لیکن چی کل سرے خرچ کئی خو بیزے خرچ کئی اگر الٹا دا تاوان باعثو گلی او پیسم خرچی او سملاوم نشی نو لہذا مصارف معلومول ضروری دی چھ سرے خرچ کئی خود بزے خرچ کئی نو مصارف کو ہر نیکی مصارف دی کو بطور مثال یا سوئی ذکر کرل ذکر چھ دا زیاد مستحق دی مور پلار اقربا یتیمانان مسکینان مسافر چھ لگی باسونا شوی دی او بیا اوی چھ یری گمو چھ زمان خرچ بکوما خو بیا با ما با دیر خرچ کری وی او حساب کے با کم لکلی شوی وی ندا یرا مکوا و ما تفعلو من خیرن فا ان اللہ بیہی آجی مخی دا انفاق ذکر شو ورپسی بیا دا جہاد ذکر ذکر چی دا جہاد او دا انفاق پا منس کی ربط خکارا دے جہاد بے پیسو نکی جہاد کی دے پیسو ضرورت تھی اور جہاد بالمال دے اور جہاد بالنفس دے اور جہاد بالید دے اور جہاد بالعلم دے دے جہاد قسمو نہ دی نور پسید انفاق دے حکم نہ بعد دے قتال حکموں کو فرشوے دے پتا سبن جنگ کول دا اسلام دا غلبے دا پارا او حال دا دے چہ دا جنگ خخ نہ دے استاسو مکروہ دے تاسو دا پارا طبعاً سوچ کوئے الفاظ ہوتا طبعاً ذکر چی کسو کو جہاد تا بدوئی چی دا جہاد خو ناکارا شید ندے خو بھی کافر کی گی جنہیں کہی تا بدوئی خو کافر شوی او دل تا خطاب خو صحابہ ہوتا دے او صحابہ خو مومنان ہو اور دیر کلک مومنان نکرہ لکم سمانا دا جہاد فرض دے او تا سا ناکارا کارخ کاری نو فرض تا جسو ناکارا وی خو کافر کی او دلتا خود صحابو تا خطاب نو مکرو طبعا مراد دے مکرو عقیدتا مراد ندے عقل پا لحاظ سرا او پا ذلک خوطا فرض کاری نیکی اخکاری خود طبیعت بانی بوج دے نو دی مثال دا سی دے لکہ دے سری روجا دا خدا نیول و تگرانی طبعا خود سرد آغی نا نیسی نو دا گناہ نا دا بلکہ الٹا اجر دا زیادی نو گران کار خود دے خو قول غاری دا جہاد قتال چی دے کرہ لکم گران دے تا ستا پا طبیعت پا لحاظ سرا مکرو دے تا ستا طبعا پا لحاظ سرا خوخ نہ دے استاسو طبعا او وعسا ان تکرہو شیئن او نجدیدہ چی بد گنے تاسو نخو خوے تاسو یو شے او اغب غوری تاسو دا پارا او نجدیدہ چی خو خوے با یو شے او دا با بدوی تاسو دا پارا لہذا دا خپل خوخی او ناخوخی ونی فیصلہ مکوے دا اللہ پا خوخا فیصلہ کوے او دا جہاد دا اللہ خوخ جدی بنی اسلام غالب کی گی اور کفر کمزور کی گی نہ دنیا فائدہ عمدہ اور آخرت فائدہ عمدہ اور چہ جہاد پرے دے نو ذلیل بشے رسوا بشے آخرت کے بہم اللہ تفوس کئی اور دنیا کے بہم دا دشمن دلان براشے نو ذلیل اور رسوا جن بتے روئے جہاد کی عزت دے اور ترک جہاد کی ذلت دے نو اخبل طبیعت تم گو رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پہ ہر سے پوئے گی اور تاسو پہ ہر سے نہ پوئے گے واللہ یعلم یعنی واللہ یعلم بکل شیء وانتم لا تعلمون یعنی وانتم لا تعلمون بکل شیء دا معنی دا کہ مطلق علم خو انسان سره مشته دا اللہ ورکړی شوی علم لگ دے خوشتا خوشتا او دنیا کے خود عالمان او د غیر عالمان فرق په خپل قران بیان کړی نکہ وجود نہ وے نو دا فرق میں ولی بیان کریں خوب عرشی نہ دے پا نشتی صاحب دے دا اللہ دے علم پا مقابلت واللہ یعلم بکل شئن وانتم لا تعلمون بکل شئن نجتا سو پا عرصہ نہ پوئی گئے نا بس دا اللہ بنی اعتماد کوئے چاہ سوئی آغا بنی عمل کوئے کستا طبیعت بنی خل لگی اب کو خنل لگی او تا تگران اخکاری او کا آسان اخکاری ستا طبیعت منی او کہ نہ منی خدا اللہ پہ علم اعتماد کوا کہ اللہ علم ستا نزیات دے نو اغستا خیر و شر بنی ستا نخب ہوئی گی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم دی آیت شان نزول کے روایت راغلے دے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا صحابه کرامو یو دستا یو سریا دیو صحابی پا قیادت او امارت او مشرعی کے بطن نخلا مقام تا لگلی وا دا حالات معلوم اول دا پارا او دا مخابری دا پارا او بطن نخلا دا دا طائف او دا مکی پا منس کی یوزے دے یعنی دا مکی پا خواہ کی یوزے دیتا ہدایات داود چتاسو حالات معلوم کہے چی زمونگ دا دشمنانو سا ارادی دی دیکھا چی جنگ چی سڑے کئی نو دا دشمن دا حالاتو نا بزان خبر رہی او دا اسلامی حکومت دا پارا او دا مجاہدین اسلام دا پارا جاسوسی کول ہم جہاد دے دا جاسوسی کول ہم جہاد ہاں دا کفر دا پارا او دا مجاہدین او دا دشمنان او دا پارا جاسوسی کول دا دیر لویا گناہ دا ندیتا تے جاسوسی وائی اکا مخابرہ وائی خدا حالات معلوم اول دا پارا ہی لے گلی ہو خو التا دا کفارو یو دست دیوی دل سرا سا کسانو سرا دی مخامخ شو ندی باغی حملہ اکرا و سرے تے مرش عمر ابن الحضرمی مرش قتل شو او ددی مجاہدین و خیال داو چی داد جمادی و ثانی آخری روز دا او جمادی و ثانی خب اشہر الحرم کی شامل ندا او پا حقیقت کی دا یکم رجب ہو او دا میاشت یوکم دیر شوا او دی پی پوئی نشو دا رجب او دزبر کی دا میاشتی رو بنیر وز وا او تا تمامخ کی تقریر کرے دے اگا یاد لرا کہ اشہر الحرم کی قتال منعو پا مسلمانانو بنیو سوا دا اگا صورتنا چی کفار پتا حملہ کئی نو اجازتو نو ددینا دا غلطی دا دو وجہ نو شوا یو خدا چی ددیتا دا ہدایاتم داو چی جنگ بنا کوئے جنگ لنو لے گی لی حالات دا مالمول دا پارا لے گی لی بہرحال دین صبر انشو اسا حالات دا سر اپیخ شو چے پا جنگ بنے مجبور شو کل جاسوس ہم پا جنگ بنے مجبور شی گنا اگر کدے پخپلا جنگ نہ چیڑی زکا چلے گی لی شوید جنگ دا پارا نہ دے خویو دا دین دا غلطی اشوانو دا خو خیر بے احتیاطی اشوایا با مجبوری وا اور دویمہ غلطی دا اشوا چی دا رجب با میاش کی دی حملہ اکڑا پا آغی کافر ہو بند اور دا رجب با میاش کی حملہ قروان آواز اکا چی دا پا اشہر الحرم کی شامل لیکن مشرکین او تا دا پروپیگنڈی موقع ملاو شو نو آغی باقیدہ وفد راو لے گو کہ پا اشہر الحرم و در رجب دمیاشتی بیزتی اکڑا تا استا مرگرو استا مرگرو چوکڑا ہوتا اکڑا او دا یو طوفان برپا کو چھ دے ویز پیغمبر ما او دزبر کی میاشتی خیال نساتی دی سلور میاشتو کی جنگ بند ہے او دے ہم وی چی بند ہے ہمگم وی بند ہے او دا جی حملے اکڑا دا خوی دوکر آکر ممتا زمان مرگرو ذکر لاس نا اوچتاو چی رجب میں آشوا او رجب میں آشی من جنگ نکو دا خپل دشمن سر ام نکو او دا حملہ اکڑا لیکن مرگرو حملہ اکڑا دا طوفان برپا کو اور بعضو روایاتو ندا معلومی کی چھ اعتراضات یوازی مخالفینو نو کری بلکہ اخپلو مخلصین و مرگرم تپوس کرے ہو چھے منگ خو گناہگار شو یا زمان دا مرگری گناہگار شو یہ خو گناہ ہو نو اخپلو مرگرو ہم ویلی ہو و مخالفین ہم ویلی ہو نو اخپلو مرگرو خو اظہار افسوس ہے کہو کنا چھے گناہ رانا ہو شوا او منگ تسہد آیات دی چھے منگ دلے گناہ نا پاک شو او مخالفین خو جو اعتراضات کول ندی اخپلو مسلمانانو تا دا تسلی دا پارا او کفارو تا جواب ورکولو دا پارا دا آیت نازل شو نو کفارو تا جواب دے او اخپلو مسلمانانو چی تفوس کرے او اغیتا تسلی دا چی تاسو تمرا غم جن کے گئے مو اللہ معاف کری دی لیکن جدا دینا غلطی شوی دا دری خیال داو چی دا دا جمادی ثانی آخری روز دا حقیقت کی آگا دا رجب رن بنے روز وا نو پا خطائے بنے ہو کر سری نا مسلمان مرشی نم نا گناہ گاری گی نو غلطی ہو شو دیگل تسلی ور کرا تا دو منہ مخفا کے لئے خدا چاہیں دا قصدن مکو ہے او مخالفین ہوتا جواب ور دا جواب خلاصہ دا دا چی دا صحیح دا چی پا عزت مند میاش کی جنگ کول لویا گناہ دا ابتدا کے منع ہوا نا اسلام کیوں گناہ ہوا او غلطی دا او زمن مرگرو چی دا کار کرے دے نزی توسیخ و صفت نہ کوما غلطی شوے دا لیکن تاسو چی اعتراض کوئی نستاسو اعتراض پا عداوت مبنی دے دا اشہر الحرم دا احترام بانے مبنی نہ دے ورنہ پا دغ اشہر الحرم کی تاسو پا مکہ کی شرک کوئی بت پرستی کوئی او کعبہ نہ تاسو بت خانہ جوڑا کرے دا او دا پر رجب کیم شرک کوئے او پر ذوالقعدہ کیم کوئے او ذوالحجہ کیم کوئے او محرم کیم کوئے او ٹول کالے کوئے نظری عزت مند میاش تھی او دا کعبی بیزتی دا دویا بیزتی دا او کنا پا غلطے بنے سڑے وجلے کی دلویا غلطی دا دا دا غن اللویا دا والفتنة اشد من القتل شرک چی دے دا انسان دا وجلو نا لویا گناہ دا انسان وجل گناہ دا چی ظلم کہ بغیر شرعی طریقہ ملکے قلو یا گناہ شرک دے او کفر بیم سنگ چے حرمت دے دے سلور و میاشت ہوتا نپ زمین حرم تا مسجد حرام تا ہم حرمت و احترام حاصل دے او داد طول و خلق و مشترک زے دے دے چا ذاتی جائیداد و ملکیت نہ دے او تاسو ہم تسلیم ہوئے او منگے ہم تسلیم ہوئے چیدہ دی چاہ ملکیت میں دے او تاسو ہم تسلیم ہوئے چیدہ دی احترام و ادب لازم دے او منگے ہم تسلیم ہوئے چی احترام و ادب لازم دے دا مسجد حرام لیکن تاسو دا مسجد حرام نا او دا کعبے نا مسلمانان منع کری دی او چی سوک ستاسو خوخ نہیں نو تاسو منع کوئے او نئے حج تپرے دے او نئے عمرے تپرے دے او نئے ذکر تپرے دے او نئے عبادت تپرے دے نو دا دا مسجد حرام لویا بے عزتی دا چتا سوئے کوئے یا ورز نہ کوئے ہمیشہ ہی کوئے چا خلق دلتا عبادت تا نپرے دے مسلمانان تا سو مجبور کری دی دا مکی نا پوتلو با دا دویما گناہ دا ستاسو دریم گناہ دادا چی دے مسجد حرام نا تاسو اغا خلق وشتلی دی چی اغا دے مسجد حرام دا انتظام او دا تولیت اصل مستحقینو ذکر چی دے مسجد حرام جور شوئے دے عبادت دا پارا او عبادت کا ان کی خو موحدین او مومنین او مسلمانان دی او امت مسلمہ دے او تاسو حقا دا مکی نشتلی حال دارے چی دی بیت اللہ اصل مستحقین جدید انتظام جدید تولیت فدیق عبادت اصل مستحقین حقداران مسلمانان دی مشرکین ندی قطاس و علتا نویستنی دارنگی جدی جرمون اشمارل کہ دا طول جرائم تاسو کوئی پا اشہر الحرم کی ہم و پا مسجد حرام کی ہم او پاغی تاسو تزان بدنخ کاری او دا صحابہ کرامونا پا غلطائی سرا دا رجب پا میاس کے قتل اوشو کافر و مشرک ملکو پا دی میاس کے بکار نو اخواغی پوئی نشو نو تاسو یو طوفان برپا کرے دے نو دا اعتراض تاسو پا اخلاص مبنی نہ دے کپ اخلاص مبنی وے نو پکار داوا چہ دا غلطی چہ زما دا مرگرو نہ شوی دا چہ دا چہ غلطی تاسو پا خلا خو نہ کولے کن او تاسو دا دین دو چند او سی چند غلطے کوئے نو معلوم شو چہ اعتراض مبنی پا اخلاص نہ دے اعتراض مبنی پا عداوت او پا زد او پا عناد دے وقبل عمر گر اللہ کوئی تسلی ورکرا خواغیل جواب ورکو او سوال دوارو کرے تپوس کا استانا دا عزت مند میاش تے پا بارا کے دا دا رجب میاش و قتال ان فیہ یعنی دا جنگ پا بارا کے فیہ پا دے میاش کے قتال ان پا ترکیب کی بدل استعمال دے دا میاش تے پا بارا کے تپوس نہ ہو شوئے بلکہ پا دے میاش کے دا جنگ پا بارا کے تپوس شوئے یعنی دا جنگ کولو نا پدے میاش کی او آیا چھ جنگ کول پا عزت مند میاش کی کبیر لویا گناہ دا لیکن بندول دا خلقو دا لا دا لارنا دا دننا